أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا دروشتم آيات سخشرو پرشپر وشتم آيات ما بدرور نو تلاوت ملجو كي كدا استجمع ديرو زكا وزلي دا تلاوت نو اصلی د دغه آیاتو چې دا اوس ما د درویشتم آیاته څه وویل د دې ربط چې دی هلته تر شپږ څلوېښتم آیاته پورې چې دی هغه رسېږي. شپږ څلوېښتم آیات چې دی هغه اولته ادخلوا آل فرعون اشد العذاب هلته شپږ څلوېښتم آیات پرې کېږي. تر هغه ځای پورې ګرده یو ربط دی بس دا قصه ده. ده نو دونه تلاوت چې دی باره ستړی کولم ما دا درې آیاته تلاوت کړه کېدای شي ترجمه تر دغه نو کوي ډېره سي پره به نه شي دا قصه نن. نو دا ربه چې د ماقبله سره در دا شپږ څلوېښتم آیاته زه اوس بیانوم هغه دا دی چې د سورت د سره څه تر دغه ځای پورې چې ولقد ارسلنا موسى په دې کې چې دی د الله د یووالي څخه چې کوم خلک منکر وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت څخه چې کوم خلک منکر وه د مکې مشرکان خو څونه تهجد ورته وسوه دی تهجد ورته کېدی چې د دنیا عذاب درته ګوري او د آخرت عذاب درته ګوري او دلائل د الله د وحدانیت هم ورته بیان شوه د الله د یووالي دلایل هغه د الله صفات و چې الله د دغسې دغسې صفاتو مالک دی بل څوک دغسې صفات نه لري نو ولې عبادت و بتانو ته کوي. نو د دغسې شو شو دلایلو سره پر هغه سربېره ضمنن د هغه څخه دا معلومېدله چې کفار د عناد خاوندان و ایمان یې پر نبي علیه الصلاة وسلام را نه وړي نو رسول علیه الصلاة وسلام ته حزن پیښ شو. سړی چې د یو چا دپاره ښه غواړي پاره ځکه یې خپل په کشرانو کې مثلا کفر خو نشته په دنیوي امورو کې موږ د هغه دپاره چې ښه غواړو چې دی ښه د کمال خاوند ښه شي دی یې نه مني خو دا خپل پلار یا مشر اکا یا مشر ورور ته په حزن پیښېږي چې دا به زه تا کومې خواته بیام او ته پر کومه خوا باندې ځغی. خو رسول علیه الصلاة وسلام خو پر امت تر هر چا مهربان و تر مور و پلار مهربان و ډېره خواخوږي ورسره درلوده. نو د دغه دلایلو سره سره چې د کفارو عناد دونه غالب و ایمان یې را نه وړي پیغمبر ته غم پیښ شو هغه خونې دل چې زړه یې د وینو ډک سي. نو دا تسلي ته بیا ضرورت لري په دا پښتنو کې هم دغه رقم ده چې هغه مشر بل خو ابد سي بل څوک تسلي ورکوي وایي خدای بیا سړی کې ته لا صبر ورته وکړه. نو دلته الله چې نبی علیه السلام ته تسلي ورکوي کیسه د موسی علیه السلام او د فرعون ورته ږدي چې موسی علیه السلام هم دغسې زیار و زحمت فرعون سره وګالي. موسی علیه الصلات وسلام خبره فرعونیانو ونه منله نو دا خو د رسولانو دغسې دستور راغلی ته خو به دې کېږي ولې دا هغه هم کم یوازې تا ته متوجه دی موسی علیه السلام هم وړی دی په عین حال کې هغه تهجد چې مخکې کفارو ته تېر شوی و په دغه قصه سره دغه تهجد تائید هم کول کېږي چې الله وایي د مکې مشرکانو ته دا خبره وبرېښي چې که ایمان نه راوړي پای به مو د فرعون په راکم شي. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته تسلي په دوه ډوله ده. یو دا دی چې دغه غم موسی علیه السلام هم وړی دی بل دا پکشی که تصدی ده چه موسیٰ علیه السلام پا پای که کامیاب سو و محمد علیه السلام تو مانا وایی چه پا پای که کامیابی ستا دا اگر چه وسلم جنی دا غم دا طول رسولانو دی یوازی ستا ندی او کامیابی پا پای که ستا دنو پا دوبارا کام دا پیغمبر تصدی وسو چه غم مشترک غم دی دا طول رسولانو او کامیابی پا پای که ستا دا دا بیوستو بلی دا تصدی دا پارس بی او تحجید دیس تایید پا وزو چه امخ که تحجید ذکر سویو سرزنی شو پارو تا ذکر سویو چه پرعونیانو پای سوسی دیس پشتنه بسی وقت نو دا گوره تحجید با کپارو تا بیاوش کار که تاییدن نو وست ترجمه تر هزم الا فاک پرمای وی ولقد پت او پتاقیق سره ارسلنا مجلی جلی و موسی موسی علی صلات و سلام بی آیاتی نا پا آیاتو سر از مجل و سلطانیم پا یو دلیل سر مبین چه اغا دیش کارا دلیل داده بی آیاتی نا سر جمع ملاقاری دوارا کامل کیش یو دادیش دا آیاتو سخ احکام واخلی چه مجل جلی و موسی علی سلام بی آیاتی نا پا آیاتو سر از مجل احکام ورلر ورکلی و خپل دا تورات و سلطان مبین پشکاره دلیل دشکاره دلیل چه خمرات گرد معجزیه دا موسیٰ علیه السلام بیچه علا ورکلی بی اغانه قسم معجزیه چه مختی بیان سیوی مشوره دا اغا لکاره دا او دا یکی بیغداده نور خوناغه دا پایاتوی که مختی کر سیوی چه از چپو جیوی وینی وی دا چونگوشی وی دا پر مسالت سیوی وی نو دا آیاتون احکام را ویلی و او سلطان مبین و این معجزیش کاره و سره نو دا برا آیات عبارت احکام و سخص سلطانی و بین دا معجزوات عبارت بل تفسیر دیس ایچی دی بی آیات ناسخ هم معجزی امراد که و سلطانی و بین سخ دا شکار معجز امراد که لکه لکار دلتا نو برا تخصیص بعد التعمیم سخ آیات نا مطلق معجزوات ایشاره سو سلطانی و بین خاص و جیوی معجزیات ایشاره سو چاقه لکار و چی دا با فمار بانی واوشتر بکه دایس دوارا کاما ترجمه زدر توکم ستاق زین کراس ولقد بتحقيق ارسلنا مجد الجليل موسى موسى عليه السلام باياتنا فاحكام سرز مج احكام ولور كدي وسلطان مبين فشكارا دليل معجزه سره چاغنو دده درد معجزه سلطان مبين معنا شكارا دليل ده نو جن شغ معجزه كرد ده بلاني سوج او دابل ده كم چكي ولقد بتحقيق ارسلنا مجد الجليل موسى موسى عليه السلام باياتنا فخبل معجزه سره بخدير معجزه مور كدي وسلطان مبين فشكارا دليل چلكار و تخصیص بعد التعمیم که چه دغس معجزه مور لر ور کرده چه تا مجرلی و اغا مرسل الیهی نسوک با و ام الى فرعون و هامان و قارون الى فرعون و فرعون خان تا ور جرلی و خدا پاچا دی دا وقت و هامان او هامان تا چه دا بیا وزیر و دا فرعون اغا تا ور جرلی و ورد اغا تایت یا یاد کن و قارون او قارون قارون چې و د فرعون د دولي سنو قبطي نو قارون چې و د موسی علیه السلام د اکازوي کړي نو دا ځکه ورسره ملګری دی به د دنیا په خاطر د دنیا مست بالا د پاتچان هم نشینو کله د سنو چې د فرعون قومي او قومي نو د موسی علیه السلام قومي قریب د دو مګر خو من کلینی کې ناس وو دغه په ډاله کې کښنستلی نو ګوري د رسولانو په قربانی کوم د دې معالین پورتسي او مخالفین پورتسي وي نو دا درې په نامه یاد کړل نو دوی خو ډېر اتباعه درلود د فرعون څونه اتباعه خو بس تفه چې و د هامان غې چې وزیر و د قارون غې چې دنیا دار و دغو ټولو ته الله و امام موسی علیه السلام ورلیږلی و فقالو نو دوی وویل ساحر کذاب والساحر یعنی څه معنا چې یعنی هو ساحر دی ویل چې هو ساحر دا ساحر نو خبر د مقدای محزه پیدا فرد بالا دا موساس یې ګردی ابا دا جادو ګرد دا سحر دا ساحر حکم په څه خاطر پر وکی چې دا د نه بالا د معجزو ته به وخت چې لکار به مزیک ته تسفر هغه بغټ مارس پر لکی به جگ ودرې دا نو باندې دا جادو ګرد خبر ته چې دا بیا کتل خبرې خې به دا غوي چې دا الله عبادت وکړي د فرعون دا مکو خو دی فرعون ته سجدې کوي بهرال دا خبرې بیا د درواغ دي چې خدای یو دی شریک نه لري دا بهرال دا درواغ نو سحر یې نسبته معجزوته دا خاطر دی ساحر بلی چیز به نسبت و چاته و خبرو ته چې خبرې دروغ دي نه دي نکي نکي خبرې د ځانه جوړي خدای یو دی شریک نه لري خدای یو دی شریک نه لري خدای دا فرعون دی دا خبره دی کوله نو ګوره فقالو دی ویل دغه د فقالو زمیر چدی و دا فرعون و هامان و قارون ګور د تراجی دی دا پر هغه تقدیر که قارون هم دغه خبره د موسی علیه السلام په باره کې کړي چې دا جادوګر دی او کذاب که قارون دا خبره نه وکړي خدا کازی و کافر خو یې منی خه نه د جادوګر یې نور تل د کذاب یې نور تل بیا نو د فقالو د جمع په صیغه کې تغلیف سوی دی اصلي خبره فرعون و هامان کول قارون یې تقریبا پکې کرا واستي ساکت ګوره کدای چې ملخری خبرو ته متوجه سوی چې په قانون کې دواړه احتمال سته، کدای چې دی موسی علیه السلام ته دا بده خبره کړې، کدای چې دی نه یې کړې، که کړې وه خو د بقالو ضمیر دروس ورته راجع دي، خبره روښانه ده، که نه وکړې نو بیا د بقالو ضمیر څنګه ورته راجع کوي؟ بیا نو تغلیبا ورته راجع کېږي چې هغه دوی پر غالبه کړه چې دی کافر و، نو هم باید ویلی اګر چې په خوله یې نه ده ویلی. دوی ویلی وی دغه موسی ساحر جادوګر دی، کذاب ډېر دروغجن دی، د ځان خبرې جوړي، وایي قیامت دی و آخرت دی و جنت دی و دوزخ دی، څنګه سره جوړه یې داسې یې نه ویلي. فلما جاءهم بالحق من عندنا، موسی علیه الصلات وسلام چې دا نسبت ورته وشي نو خبره یې معجزې را وړاندې کړلې، بره خو دله کړې معجزه ورښکاره کړل، د لاس معجزه ورښکاره کړه چې ځلو بل به کېدی تجلایی به تو ولی شپگری وای می بیفته چه که چرا وی اصلی ساده لاسون و ده منور معجزی خوبه و ده فلا ما هر وقت جا چه موسارا تگو که هم و دیت بالحق پرشتا خبر است من عند ناز مرد نیز مرد نیز چه مردی تا کمی خدش خبری ور کلی به ده معجزه سرات چه احکام هم معجزه هم دان حق خبر است و قالو دی برا و ویل ول اقتلو ابناء الذين آمنوا، تسی مرکی زامن ده آغا خلقو چی ایمانی را وریدی معهود ده سر وستحیو تسی جواندی پریردی نیسا اهم شدید دیم ده خارجه ده که بشه پام که فلا ما هاگ وقت جا چی موسارا تاگو که هم مدیتی بالحق پا حق خبر سر حق آغا دادا احکام چو آیت پا چاو پا معجزو معجزه اولان جی کردی احکام ورته کشه شو من عند نا ده نیز ده سخزنوش علاوی ده خماور کردی و نو دلت خدا تا و هم برا پیدا دغه دا دغه وام پیدا شو چې پر موسی علیه السلام دسنی چې ګردن بلک ایمان راوړي څو خو راوړي د سپه د سې کلمه ویل چې د موسی علیه السلام پر الہ باندې ایمان راوړي، په فرعون کافرانی فرعون نه مونږ دا خبس دلته چې دا ته و هم پیدا شو چې ګرد پاتې ایمان را نوړي فرعون جر جزاء اعلان بهر دغه دا اوس چې ایمان پر راوړي دي د دوه خود دی و مخت زامن ور اعلان په شو ځای کار مل د شو ځوی وجبه چې یو خدا دی چې د ښځو څخه د خطر نه احساسه او چې مقابله دی وکړای شي، او بل دا دی چې د ښځو څخه خو دې خو د خدمت کار اخسته کیږي، خو د فرعون په کلي کې منځانې وي نو دغه امر یې بره د جوامه صادقې کېدای شي همدا قاري خبرې ته متوجه چې پر موسی څو خلکو ایمان راوړي وام د دې پیدا شو چې ګردم بلکې ایمان را نوړي، نو فرعون ژر سخته سزا اعلان کړه چې خلک وبیني چې بابا دا نورې را نوړي. قالو دی بارت څنګه وویل دغه فرعون حمان قارون په مشوره سره ټول وویل ول اقتلوا تسم رکی ابناء زامن الذين د اخ خلق زامن ور برکی امنو چې ایمان را وړي دي معه د دغه موسی سره بس دا چې پر مؤمنان دي ایمان را وړي دي په غو چې دي زامنان را کش کی دغه مخ ته زور الهالته خپل به پوسش دي ایمان څونه خطرناک کار واستحیو تسی ژوندې پرېږدي نساءهم شذید دي وسدلته دا حکم چې په دا غزای کې فرعون ساجر کې دا حکم چې دی په صورت اعراب کې هم دا غره کم کې سوی په صورت اعراب کې یو سل او وشتم نمبر آیات کې الاتن دا سی و سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم والكداغ خلق د موسی علی السلام د مخ د متابعت څخه لاس و نخي ولزر دي چې مور ګور مړو که زامن د دي او مور ګور ژوند دي پرېږدي او شزي دي شزي به نه وجو زامن به ور مړو دا د چا غسه پر موسی ایمان را وړي دي دا د وزه یو د دې دلته چې د امر واورې دي په صورت اعراض کې سوج دا دواړه دا د هغه وخت خبره ده چې موسی علی السلام نبی دی راغلي دي معجزې ښکاره کړي دي د ان فرعون ورته وایي چې سش کو د دې زامن ور مړو دا چې ایمان را وړي دي یو دا بل خبرو په صورت بقره کې التتیه رسوله چې الله پاک د موسی علیه السلام پر قوم باندې دا احسان التیادی چې ما تیسی ده فرعون ده من گروه خلاص کاس اگه سا چم که یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم چه سلسی زمانانی در علال اول او شد یه جوندی پرشوالی نتلویشتم آیاتی پر صورت بقره که اگه داغ امر ندی اگه او اگه امر بیچ موسی علیه السلام لا ندی پیدا سوی فرعون تا خپل خوب یې دلی و نجومګران ورته صافه بچی کې د سړی پیدا کېږ بچی به در خراب کې د بر امر ساجد کې برا د بنی اسرائیلو ښځې چې لنګېږي بس دا نرانی علالوي هغه جلا و هغه یې د دې دپاره قتل په کښې ایستي چې هغه کشتاره په کښې ایستي علالولی کوشنیان د موره به پیدا سوه چې موسی پیدا نه سي نو ګوره دغه امر د وژلو د زامنو او د ښځو د ژوندي پرېښولو دا دوه واره سوی دي یوه پله هغه وخت څه ویلي چې موسی لا نسته فرعون خوب لیدلی هلته ما بیا اتیا زره کوشنیان الار کته تیغه وکښله ول نه پیدا چې موسی پیدا نه شي اگر موسی علیه السلام ما غره کمش پیدا اس واس اندخ کی د کوړه را دغه اوس نه امر چې دته اوس مش په سبب کې کوای یا چې د سوره اعراف فیصل او یشتن نمبر آیات کې تفسیر دي دا دواړه یو امر دی دغه دوا به د سوره اعراف او دغه د هغه وخت فرعون ساجر کی چې موسی علیه السلام نه بدی معجزه ښکار کړی دلته د دې د پاره چې د فرعون چې د موسی علیه السلام متابعت خلق بونی کی د فرعون خدای خراب نشي دلته د دې خاطر دی د دې خاطر نه دی چې موسی دانش نو هغه جلا امر دی دغه دوا آیات کې چې ذکر شوی دی دا جلا امر دی چې دغه دواره به سره ګټ نه کی دا هغه د موسی د پیدا کېدو د مخه د کړیو دا د موسی علی السلام د ځواني او د ربوت ورسره د کړی دی نو دی دغه سیول اوقتلو مرتي ابن ازامن الذين ظهر خلق امنو چې ایمان را ور دی معه د موسی سره واستحيو او تسشو دی پر دې نسهم شز دی وما قید الكافرین الا فی ضلال الله دا خو د فرعون قید دی کید چل وحیلیت وای چل ول د دې د پاره چې خلک د متابعت د دره وګرځي نو سخت سزا یې باندې چې کار چا ایمان را زیور الله الله او ما نه دی کید چل ول الکافرین د کافرانو الا فی غضلال مگر نه په کوم گمراهی کې الکه سړی چې گمراه سي لار ورته کې هدف ته رسیږي نه رسیږي یو څوک چې پروګرام یې شي ته جوړ کې د سیاسه جوړ کې هدف ته نه ورسیږي ګوای کې د پروګرام سره لار ورته سره غلط شو نتیجه ورنه ورنکړه نو فرعون خدا قید چلول جوړ کې چې خلک د ایمان را وګرځي مګر علاوه د چلول په گمراهی کې دی نتیجه ورنکړه ګردې باندې راوړي وره خلک هغه د خبره ناکامه شو کته ورشه حکیم له مثل رحمه الله وای چې دغه د دې قید نو دی جاری کی که نه کی جاری د روایت کې متر وسه نه ده دي چې دغه چې موسی علی السلام غټ دی نبی دی معجزه ښکاره کړې هغه بل خې جاری کړی او چې د موسی علی السلام د پیدا کېدو د مخه پر هغه امر وکړي چې الکانی ور الله له وښې کړی دغه خو جاری شو دغه الکان مو درته یو وخت دغه جاری سره سوی په دغه روایت کې نه دی راغلی سزا خود اعلان کړه مګر دا پاکستان په چم چې عمل در آمد په وسو کې نه په وسو دا خبره په اخبارو کې نه درغلی خو انا ویل چې نتیجه نه کړوه که جاری سوی دی امه نتیجه نه دور کړي کنه دی جاری سوی دا غس اعلان سو په ملک چې مرده دی زمون رو دلاله وو امه نتیجه نه دور کړي په هر صورت نه دی کامیاب سوی دا کید و ما نه دی کید او کید الکافرین د کافرانو الا خو بیا دی فی ضلال په گمراهی کې به گمراهی دا معنی ته پروګرام چې به اثر سي نتیجه ورغره ورنه کتاب په بیا سره یې وقال فرعون بربيع مشوره وسوله دا دربار کې چې موسی عليه السلام په معجزه ښکار کوي ورسره ابل ملګری ډیریږي بر فرعون ولا چې زه دی وژنه بس دا کار کور کوم هغه زمونږ کیسه تفصیله کې ور وژنې د مؤمنانو د یانه دا کار ور کوم دی به د منځه وبس په دربار کې خلکو بره ورته وویل بر دا ما وژنه د بچی رنګ دی په بدیش بر خلک دا څنګه بیرندو پی بچا دی دا و میدان مسکین سره یې مړ لکه اوس یو څوک پر مړه وو چې یې مړ کړو نو خلک به یې مړ خو هغه عاجز سره یې ته په څه کار لري چې مړ کړو خو ستا دغه خانی په خرابې ځای ورور پر مسکین وو ورته کله نور یې خواشه دی بل فرعون سره معلومه ده د یو بل زوره ور سره معلومه ده پر مړه خر څوک څه کوي وګو دغه مشوره ورکړه باره ستا خانی په خرابې فرعون خانه په چې دي خرابې خلک بد رد درکشي وای دول یا تسمع اور لکی ولاکی فرس دغه ځای وای وقال وی ویل فرعون فرعون ولذرو تس پرېږدې نی ما اور لکی وګوره مشوره نه ده وکړ دې اوس مشوره کوي کی می پرېږد اقتل چې زه مړ کوم موسی ول یدعو دیجرا و بو یرا به خپل دی خپل رب ته نالیک دا وجد رب هو بعد صد پاره وای اغه اخل ګدا هم ورته ویل برای مسکین دی شراب در پسیش ازر بدر پسیش می وژنه د بل تیس ما ور لکی بس دی ما ته شرایو کی دی خدای ته لاس ورته کی دی خپل خدای ته زاریو کی دی جز ما سه خلاص په خبره پوهی کنه وسم په کفار کې دا غره کم دی چې عاجزه په لاس ورسه بارا چې دی ډیر وې ډیر ټکی تداوهونه کی د غضب بارا دغه مو فیت خدای ناری که چر سه خلاص کی کنو معنا یعنی نعوذ بلا خدای دې معجزي دغه فرعون میراث ودی تور پات دی هغه دا خبره وکړو موسی علی السلام نو فرعون ویل زرونی تیس ما پرېږدی دا زرونی ما پرېږدی نو وته کې کړی دی معنا وګو مشوره نه دوه کړی چې دا کار مکه دور کې مې چې وکم اقتل زبرک موسی ولیدعو دی دعاوی کی بلنه دی وکړه به د خپل رب خپل رب ته زاری وکړه ما ته شراب وکړه چې په چی مې خراب زیاده شراب څه نه بیرېږه اینی اخا وس د دې واجب وای چې نو فرعون خان ولې دا کار کوي چې موسی ته نه ته کیف به ته نه او چې زه وښنه بلل اینی به شک زه اخا به زه بیرېږم ان د دې څخه یو بد دی لکه دی به بدل کی دین کوم دین شلس بلل دین دې در خرابې وروره راغلی دا کی دې در خرابې زمخدار مده و زمخ دایی خرابی برای پرده بانی ایمان مراوری دا گرد و مرچ دا باکل پرستان پا ملک ولویجه دای دا عوام دا غرکم خطاب هست چیزی خون شکر مسلمانیم داده و از کافرانی بی و همزه درسه پرتشی بیرر نوی دا گنو دا لاسه و نوزی حکی دا را خراب کرد یو دا خبر که بلوی بابا وطن یه لوت که دا ترکی مخی و نیاوه خوزا وطن تا ترکی و کم ترکی دای داغ بولی شیزی پتدون واغوندی نیکار واغوندی غلان زیرا خطنی پا بازار که لسی لسی وی لکه یو بهیما و یو چارپا من ناچه ایس غایور نلده نو بلی داور تو ویلی چه او ان یاده جیسه بریجم یوز هیره چه دای بشکاره که پی الاغلی پمزکه که الفساد پساد پمزکه که پساد شکاره که پساد داغ دا دای وای دا الهی قانون دی پا پساد ترجمه که کسی سپیادی کمونستانو چیم انقلابو که چه کم چه الهی قانون غورتی پرغوی ده اشرارو نمکشش و دام ده پر عوال مراس و پات دی چه ار اهل جن تا دی ده پساد پیشه حکمو که برای ده پسادی دی زم مصلحیم زی اصلاحات را ورم ده ده کپارو پوجینو پلکو را وستریو پزروی را وستریو برای ده سول ساتی پوج دی بابا ده وطن خلق سول غوالی تا بمباد که تا سول ساته او ده اشرار دی ده پساد که دام ده پر عوال مراس دی پر عوال ده غوالی برای لزو پر وطن که ویل ورزست تیسی غم که ومه دارا غلی یا بجی جن در خراب که یکی دج در خراب که نو ده جن غاور خون باید مرتیسی بکن خپل جن سنگه ور پریش گیر پر داغ طالبانو ده کپیر حکم نو ولگه ولسو تا کپیران پنجابیان گیر آقی دید خصوصا خود پلانی که کازی دی خودی خپل پیجنی خواه دیشی چی پراغ میدان بانی پروت او بیاد ده کپیر ولسو نو دام پر عوض باران دام بسا داغ سشای دی جن مدر خرابی را غلی او بل دنیا ملک در خرابی پا ملک فساد خبری دادواری وجوهی و قوم تا پر عوض کشیش ولی چینی پر عوض ویلی چون دا موسا پا قتل بیادا خلق خواب دا نکی زستیس خواه خوردی امو دا جن جی پاکم امو دا شار جی پاکم ترقی و شار تور که ومن یو بجی لچ دیبا با دلکی جینو کم جن ستاسی دا یاو او ان یاد جی سیوز هیر چشکاره با کی پر آرد پا مزقه که الپساد پساد نو چی بارا نن دا ایمان پر راولی سبا اغا خواه باعی جیریج چی دیرس پا ملکی بارا بغاوت کی پورتکیج چی مستاپا چی نمون جنگ و جدل بسر پیش سی یا نو راست زیوش نو موسیٰ علیه سلام خوال رو تنی وردی دیو خلگو توای چی ورلمی کی چی مرک وقال بیوی الموسیٰ موسیٰ علیه سلام قول اینی بیشک ما عضتو ما پناغوشت دی بربی پرب سر از ما و ربکم پرب سر از تاسی من کل متکبرین در متکبر از سخن حکیم الامت رحمه الله در متکبر ترجمه کرده هر خردماغ شخص څه د ارداغه خرج ماغه پر عوده لکته د جه سړی څه ما په علا په ناغوس د چاله د خرج ماغه د شرعي مساتي خرج ما خو دغه دی چې په چارس د لایل ورته وای نه کویږي یا وزنم دی ولاکه دی وسو ته چې ما باب وزن به وزن خو بده خبرې من نه درته کړی با چی دی ام نه در سره کوم پاچا ته خو ایمان مزرعه خو زه دغه مشته پاچا از مش بالکل زه ستاسو تابع درم ایمان راوړم خو ایمان نه راوړم نو ځکه د متکبر ترجمه په هر په خرج ماغه شخص کړی ده نو مسؤل اینی به شک ما عزت ما پناه غشت ده برای به تخپل رب سر پناه می غشت ده معنا ساتن می غشت ده برای به پر رب سر از ما و رب کن پر رب سر از تاس ده چه سر می غشت ده من کل متکبرین ده هر خرج ماغه او ده هر کبر جن سوری لا یؤمنو بیوم الحساب لا یؤمنو چه ده ایمان نرلی ایمان نرلی بیوم پروز بانی الحساب ده قیمت چه ده قیمت ورز نمانی سرلی چ برابر زبه بیا ځله خدای پاک صبر سره وکي او یخر دماغ نو دی خو چې د سونو سره وکړه هغه وکړه نو مسال ما خدای ته پناه وړه د خدای ته دعا کړې د شیا الله پاک د یخر دماغ ته د قسم وساته و دې چې موسی علیه الصلاه والسلام الا نبی کاونه بوته کاورته د قصه ته رسول چې ما خپل تجربه کړې د څنګه ولا راوس الله پاک خو ځي ملګری هم ټول راوس نو دا خبر وتره پیش کړه برابر صبر وژنه خو ما لا ته پناه وړه د علامات او عدرا کړې د ساتم که دایسم لا خاری پویږه دغه ور به ربی پر ابسر از ما ور به کوم پر ابسر استاسی دغه احتمال لري کده فرعون سره مشافهه تن دا خبر موسی علی السلام کړي نو د ور به کوم خطاب د فرعون و د هامان و د قارون د مشاورین ګرد ته دی او که موسی علی السلام په دربار کې نو بل چا د فرعون خبر ورته راسوي چې عمل خسالی کی وژنږي نو دغه و دوغه خلکو ته ول بل ما لا ته فنا ور د ما پر او سپیسی پر باندې در رب کوم خطاب یې خپل فرعون ته دی یا هغه چاته دی چې موسی علیه السلام د فرعون د خواخ آل را وړی دی امر ورته را وړی دی نو ما په ناغوشته د فرب زما و رب کوم فرب ستاسی من کل متکبر د هر خرج ماغ که در جنس لا یؤمنو چې دی ایمان نه راوړي د یو په ورځ باندې حساب د حساب د قیامت ورځ نه مني نو دا خو مال په هیڅ نه دی بند نو دی وایي چې ما لا ته پناه وړی دی وقال رجل مؤمن فرعون وس قص وقت يا زخي وجه تتخبرهم وارد شو ما ورلك شو ما يك وس دلت يوم مؤمن سعر الناس دي ده رجل كذي شو مر ولا ده رجل مؤمن ألاف مؤمن ده توصفك أو فرجل تعبير زني وقي فرواياتك ده دنم نسك تفسير وايش ده دنم فرواياتك فأحاديث كده رسول عليه السلام سندي نقل سويش دغنو سوك دي خروح البيان ده تاريخ ده لا رواي وإذا بعد فرعون ده أكاد سوي نمي الشمعان وده أغسره ده نمي تاريخ ويالي دي حديث ورواياته في القرآن كده ده نمس القرآن فقط في يوسلي تعبير ذني وكي ده غلا مفسرين واي وإذا القرآن كده رجل نمبر كشاشة وإذا ده يوسريو نو دا سړی ته په دې کې ډېر دا مردانګي په دې کې ډېره قوي او معنا حق نه پټول اوس موږ مؤمنان تر ښځه کمزورې دي چې حق څنګه غواړي خپله ژاوله نه ژاولن کې دې رسې بلیس پلانې خو به دې کېږي پلانې خو به دې کېږي دا سړی چې وو د دا رکب نه کوله چې معنا خبره سره وژوي برای ایمان هم پټ کړی وو ښکاره کوی نه چې زه هم مؤمن یم پر دې مې ایمان راوړی دی برای دغسې د حق خبره راپورته کړه برای سړی په څه شي وژني څه در کړی دی خو نه څه دلیل ورسره وای نو وقاله وی ویل رجل یو سړی چې دا سړی د فرعون د کوره دی وره مؤمنون دی مؤمن هو مګر د کوم ډلې وو د موسی علی من آل فرعون دی د آلو آل سمرات هغه خاندان تابع داران فرعون د فرعون هغه چې وو یکتم ایمانه یکتم پټاوی ایمانه ایمان د ایمان پټاوی چې په ایمان می خلک خبر نسی دا غس خپل مردانگی و دا خپل جوان مردی راپورت کرد چه دا نارینا تو پخاکر دا دا غوار شروع که برد اتقتلون ایا تاسی وزنی رجولن داسی او سرعی اند دی خبری یقول چه دی وای تاسی وزنی رجولن یو سرعی اند دی خاطر چه دی خبری چه یقول چه دی وای ربی یالله ربی رب زما الله الله تو خدا بر خوب بلش کن زل به چات نیتی بعد خبری بریم خواهی زما رب الله دی دخ سام خبر و وقد او په تحقیق سره جاء راتګی کړی د کوم متصفه بل بینات په ښکارا ښکارا معجزو من رب کوم در رب څخه ستاسو خو معجزه ما دې ښکارا کړې لکه هم ذکر ور جوړ مارس الله چې دغه چخ یې غدي تشفینه زرو پر کم د ځل بلکې دی نو خو معجزه امر سره دی خبره ام معقوله ده فباشر چا خبره هم معقوله دلائل هم لرودا سړی وجنی په دې څه څه سړی وجنی دا وسره کم کار دی چې څه کوي نو فسيبل دا دعوات الله روكي ولو إن يكو كثير ديوي دا غي كوش دي أغنوني حزب سعودي مخففتي وإن يكون يعني وإن يكو كثير ديوي كاذبا دروغ جن ومكي بيل پرس بدا غي خبرك دواغ ويش خدا يودي فعليه كذبه فعليه فردباني كذبه دروغ دا دي دخبل دروغ تاواني فردباني ديوه فعليه خسران كذبه معنى غا تاوان دا دروغه أخي فرداد دي خد أر دروغ جن رسوا كيجو كنا رسوا كيجو برای که درواغ ور خدای بروس واس فراور تا تا ستاوان رسی و این یکو صادق و این یکو کچیر دیو صادق نرشتونی یو سب و برسیج کم و تیستا بعض و بعض دی اللذی اغا عذابون یعیدو چ دی وعدا در کی کم و تیستا کورا سنگا شمع قل دا جلده سرائی وای و فراور تول تیست دیس سرائی وجنی چاگ دا خبر کی شراب می یو اللہ دی او معجزی و دلائل امور سرائی نتا خود وجور ندی معنی خواهدی دجل دی بل بدا در سپر از بی کچ دی در وقت جد دی نو خود در وقت جد دی در واقع تاوان فتاتا نرسی ری فرعون خود دی بس بار و سواسی زجل بی بخلو که ببارا ادخل که بشم در باتر وری سپکی او کده دخبر رشتاو نو دخو داور تی بارل که ایمان را نوری علا عذاب در کی نو جسری بارل که دی صادق نو خواه عذابی مولی چی صادق چی راسی نو چه عذاب راسی بیت سوک مخنی سی ده عذاب نو سرعی اللقی سرعی موجنی وجه خدام مؤمن دي هم برمسال السلام وسلادة ما داش بس غرد سام دليل يا بارك فرعون تبيش كبر وجهني برتشي بني ترجمة زبيعة روايم لا قريص نابور تطامسي وقال بيوير رجل يوسري مؤمن شاغ مؤمن من آل فرعون لا أتباع وتخذ فرعون يكتم ذا بتعو إيمانه خبل إيمان دس أول أتقتلون أيا تقتلون تسي وجهني رجلا داس يوسري شاغ دا خبر کی اند جه خاطر وجنی یقول چدی وای ربی رب زما الله الا وو حال دا چقد په تحقیق سره جاء درا تکری د کوم تست بیل بینات پشکاره د لایلو د پشکاره معجزو من ربکم د طرف څخه در په ساسی معجزه هم راولید بل دا خیاو بل و این یکو کشیر دیو کذیب اندر وغ جن فعليه پرد کذیب هو در واغ دو جد در واغ رسوائی خبال پرد تاوان و این یکو کشیر دیو صادق اندر اشتونی حج اخبال خبری که واغ وعدا چی در کیچ کم ایمان رانوی عذاب رازی نخو یسیب و برسیج کمو تیست بعض و بعضی الازی اغا عذاب یه عیدو چی دیو وعدا در کی کمو تیست چوی کم ایمان رانوی بعذاب در تقول ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دغه اخرنی فقره چې ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب په دې کې دوه احتمال دي، دوه تفسیر دي. ځینې مفسرین وای وای دا استیناف بیانی دی. استیناف بیانی وجه ته ویل کیږي چې دلته یو پټ سوال واردیږي، هغه سوال نه ذکر سوی مګر جواب ته ذکر کې. هغه پټ سوال چالته ستا په نظر کې هغه په دا جمله باندې دا پکې هغه سائل پوسی چې ما جواب یې راکړي، نور خلک نه و پوهیږي. دلته هم دغه خبره چې ده چې ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب، رب العالمین دغه پټ سائل په جواب کې ویلې ده. سوال دا واردېدی چې دغه رجل مؤمن چې وجه فرعون ته نصیحت وکړي، نو فرعون دا د نصیحت ومني که نه ومني؟ الله جواب ورکوي و دغه سائل ته چې الله پاک خو مسرف کذاب ته هدایت نه کوي، نو فرعون خو مسرف و کذاب و مسرف څه معنی؟ په ګناه کې تر حد تجاوز کړی و، د خدایي دعوایه کړې وه، کذاب و دروغجن و، خلکو ته ویلې چې زه سراب یمه، دا کارونه ګرده زه کوم، خدای بیا په کذب کې هغه نهایي درجه وه، نو ودې ته خو الله هدایت نه کوي. نو رجل مؤمن به په دا خپل وعظ و نصیحت څنګه هدایت ورته وکړي؟ معنا فرعون تر خپله خبره نسو تیر چې یا د خبرې ګرده چې دا د رجل مؤمن غې واورېدې، مګر بری ولیازه موسی علیه السلام قتل کوم پرېږده مې نه. الله دغه وویل چې تاثیر نه پر وکړي د دغه رجل مؤمن خبرو پر فرعون باندې، ځکه فرعون مصرف کذاب، الله خو دغسې چاته هدایت نه کوي چې د دنیا ښه خلک نصیحت ورته وکړي پر زړه یې تاثیر نه راځي. دا یو رقم تفسیر شو د دې جملې. دویم تفسیر یې دا دی چې دغه تفسیر حکیم الامت رحمه الله غوره کړی دی چې یا دغه ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب دا د دا رجل مؤمن د وعظ جز دی. دا داسې نه دی چې دا استیناف بیانی دی چې د هغه وعظ مخکې چې هغه کومې خبرې وې د هغه په باره کې سوال پیدا شو. یا دا چې دی دا قاعده کلیه ده بیان کړه دا رجل مؤمن دا هم د ده په وعظ کې ده. فرعون چې داسې وویله، بلل قاعده خو دغه ده چې الله تعالی ګرد مور مسرف کذاب سړی هغه ته هدایت نه کوي، بربادیې یې رسوا کوي یې. نو اوس که موسی علیه السلام مسرف کذاب څه معنی؟ موسی علیه السلام دغه نه ګناهکار دی چې په درواغو یې مثلا د نبوت دعوه کړې ده، کذاب و دروغجن دی، نعوذ بالله. که دی دغسي پرېږده په قتل تا ته څه فایده رسېږي، خپله بیا الله تعالی رسوا کړي، خپله به د اتباع ګرد مخته نیواړې بره به په دننه پسې کېږي، خپله رسوا کېږي، نو ته څه ځان په بدنامۍ چې قتل کوي. او که چیرې دا رقم فرعون ته په خپل نه کې مسرف کذاب د خدایي دعوه دې کړې د ګناه د هغه اندازې ته رسېدلې ده، کذاب یې خلکو ته وازستي سراب یمه، نو په دغه قاعده کې که ته راسې چې ته مسرف کذاب خو بیا ته الله تعالی بربادوي. اگر چې ته موسی علیه السلام قتل هم کې د ده په قتل باندې ستا دغه د درواغو دعوه نه سي کېږي، رسوا کېږي. یعنی خلاصه خبرې یې ده چې دغه رجل مؤمن و دغه فرعون ته دغه قاعده کښېښول چې قاعده خو دغه ده چې الله پاک و مسرف کذاب ته ټیم وخت نه ورلره ورکوي، رسوا کوي. نو د موسی په قتل کې ستا هېڅ پیدا نشته، پرېږده که دی مسرف کذاب په خپله بیا زمانه د خلکو پر چا باندې رسوا کړي، په تېرېدو سره د وخت به رسوا شي، خلک به مخ ځنې واړي. او فرعون که ته مسرف کذاب یې چې دی مړ هم کې خو تعالی او تعالی بربادي تباه کوي، نو د ده په قتل کې تا ته څه اراده ده؟ نو دا دغس قاعده کلیه ده، دوم تفسیر یې دغس. لیکن پر دې دوم تفسیر خو نو سوال به راویرېږي، سوال دا دی چې ښه نو که په نن زمانه کې یو سړی د نبوت دعوه وکړي، نو خو به بره خلک موږ ته وایي چې دا مه وژنئ، پرېږدئ، که چیرې دی مسرف کذاب په خپله بیا الله رسوا کړي، که مسرف کذاب نو پر حق و، ادې باره به دا ستیس خبره خلک نه مني، پر ده باندې به خلک راټول شي، د ده امر و، د دغه نبوت به مشهوره شي، په دغه بانه باندې نو دی باید زموږ څخه خلاص شي. دا رجل مؤمن ولې په دې بانه موسی علیه السلام د فرعون څخه خلاص شوه؟ موږ وایو په نن زمانه کې چې دی دغه بانه سیه نه ده، او په هغه وخت کې خو چې و چې هغه رجل مؤمن رالی موسی علیه السلام یې خلاص شوه، هلته خو سیه وه، هلته ولې سیه وه؟ هلته خو د موسی علیه الصلات وسلام نبوت په فرعونیانو کې چې و دی شکمن و، اگر چې فرعونیانو خو په ظاهر مقابله کول چې ته نه یې نبي، په زړه کې خو یې شي بیا د ده معجزو ته وکتله، بره به اریان شو چې دا اوس جادو دی که دا په حق معجزه ده. په دغه شي که شکمن نه وای ولې جادوګران ورته راټولوله؟ نو هلته خو دا خبره دی په شک کې وه. نو خود دې رجل مؤمن اگر چې په خپل ځان کې یقیني ایمان درلودی چې موسی علیه السلام نبی دی، خو فرعون چې پر طریقه باندې د نرمۍ په دعوت کې دا خبره کښېښوله چې معنا ته خو شک پکښې کې لرې چې نبی به یې که نبی، پریږده و تاریخ ته پریږده و شپو ورځ ته پریږده که چیرې پر غلط و په خپل لبر وسواسي که پر غلط نه وادي بره به حق نه بوته په برکه ستا پیدا نست د نن زمانی چې څوک د نبوت دعوا کوي د خبره خو دغه نه ده په اشتباه کې نه ده په شک کې نه ده دلته خو زموږ یقین دی قران کریم وایي چې نبوت پر محمد علی السلام ختم دی پیغمبر علی السلام وایي چې نبوت پر ما باندې ختم دی نو که څوک اوس د نبوت دعوا کوي خو ده د نبوت بل یقین باطل دی دلته دغه خبره موږ ته څوک نه پیشوله چې ته پریږده که پر باطل و خپله به برباد سي که پر باطل نه و بره به هغه د ده نبوت ښکاره سي دا موږ ته نسي ویلی ولې خو دلته یقیني خبره ده چې پر باطل دی د موسی علیه الصلات وسلام په باره کې خو فرعون یقین نه درلودی خو دا معجزې چې بیا وکتلې بره به ورته اریان شو په خپلې پاچې ته چې بیا وکته نه زړه کېدله چې در تیر سي اخود به ورته ساحر و کذابې لیکن چې معجزو ته بیا وکته په زړه کې دغه و چې که یوه پلادا نبي و نو دې سړي دغه خبره ور پیش کړله نو اوس هم که یوه خبره متردد یې په شک کې سړی به وایي چې پریږده بره بیا درک معلوم سي او چې یوه خبره بل یقین درواغې لکه د غلام احمد کاجاني دعوا چې زه نبي یم د هغه قتل واجب دی باید قتل کړی سي هغه ته وخت نه ورکول کېږي نو یا قوم لکم الیوم د دې سړي نصحت نه دی خلاص شوی ګرد یو فرعون ته بهر یا قوم از ما قوم لکم تشر الملک پاشید الیوم نن ورځ خو پاچی ستې څه ده ظاهري نه په داس حال کې چې غالب ام یاس په الارض په مزکه کې فمن ينصرنا اوس خو دغه د شپاچی الله تعالی درکړې ده په ګرد مزکه کې غالب یاس فرعون ته البر بزن جدي چلیږي فمن څوک ينصركم مکو کې ناز مش من باس د عذاب سخه الله اذا الا ان جاءك شير رالينا ومشت بلل کده مسافه برسي یې او دا لو تعالی عذاب را بیا د سرت څوک یې خپل دا شپاچی مخره په ایمان راوړه مانا د موسی خبر وو باندې خپل بچی دي کوه تا غوی شپاچی لري شام شو کت لري وام کدا له عذاب در تعالی بیا د نصرت څوک یې بره به حال خراب وسه بونی فمن څوک به یان شروع کو مکو کې ناز مش من باس الله د عذاب د الله ان فج شر جاءک غرالی نا و مشت مانا که فرعون صادق دغه که موسی علی السلام صادق وي نو فرعون تر کا عذاب در تعالی بیا به څوک راسي قال فرعون قال بيو الفرعون فرعون دغا شريف جوابك برال ما أريكم إلا ما أراه ما أريز ندشكاركم كم تسيتا رأي ومشورة ندركم إلا ما قرنا ما هغ رأي أراتي زيوين برا غرف زيدا بل جا خبرة نمن فرعون لا زبايا بس لا خبرة بلا مشورة زا ندركم ما دا قتل مشورة در کرده چه دايبه وجه متخير سن ما أري غرز ندشكاركم كم تسمانا ني زاهرة ومرايا ندركم إلا ما قرنا ما هغ رأي و مشوره اراچ زیبنما و ما اهدی او زنشم کوم متست الا سبیل الرشاد مگر نه لار د هرات فرعون ز سم لار د شیم نو لنی و نی مکیلی بس از ما خبر اومنی دگی علاج مرد دی بل شی ندی و ما اهدی او زه هدایت لكم نان فرعون وای کوم متست و جخل رایت کی وویل الا مگر خود شیم سبیل لار الرشاد د هدایت دا سړی خو نو خارکی بیا ته وخت چې دی ظالم نه مني خدای زنی خلاصي فرعون وایي چې وژنه برای دبل رقم د جل پر شروع کی چرا سوي بیرو وقال بي ويل الذي اغسري امنه چې ایمان راوړ برام يا قوم از ما قوم اني به شک زه اخاف زه بریجم علیکم پر تیس باندې مثل څخه یوم د ورځ الاحزاب د اغډلو د احزاب څخه د احزاب غزام راتنه د احزاب څخه تیر امتونه مراد چې د نوح علیه الصلاه والسلام قوم الله څنګه غا د عاجان او د سموجان قوم الله څنګه هلاک دغه احزاب د داله د موسی د داله د نوح علیه السلام د داله د عاجان او د داله د سموجان بلل دغه اله در باندې بریښ ولکه الا بر چادر وکړه د نوح قوم چې تباک د عاجان قوم چې تباک د سموجان نو وجزان تباک یې بره ګوره د تخفیف لپاره پر اثر مخه مخې نصحت پر اوت کوچ با چی دی وساته نو ثوی ول چې چا الله بیا هغه مله چې ایمان را وړي ول یا قوم از ما قومه اني به شک زه اخاف زه به رجم علیکم پر تس مثل څخه یوم د ورځ الاحزاب د اغه دلګي چې مخ کې لسی دا غډلی او امتونه دا مثل د قوم نوح ولا قریب دا اغه بل مثل څه بدل دی و مثل څخه دا به د حال قوم نوح ان قوم د نوح تأخذ حال مثل سخر السبيل يا جمانو وعاد أو دعاجان وسموج أو دسموجان والذين أو دهاغ شاد حال من بعدهم شدردي ورسل ولك قوم دولت عليه السلام خبضوا غوصر على سوك ربرتيس زاد دغس حال بيريجم شدباني رابسي وما الله يريد ظلما للعباد. دا د څه د پاره وویل؟ دا به پس دا پکې د سوال وویل چې نو برای څوک سوال کوي چې دا خو نوم ظلم دی چې الله ګرد قوم تباه کړي، د نوح علیه السلام قوم یې تباه کړي، د عجانو به یې تباه کړي، د سموجانو به یې تباه کړي، د لوط علیه السلام قوم یې تباه کړي، د فرعون قوم تباه کړي، دا نو شکر دا دونه قوم چې تباه کړي، نو دا خو منه ظلم شو. الله وایي وما الله نذی الا یریدو چې اراده جل لري ظلمن د ظلم د عباد بندگان لري، انا د بندگانو سره ظلم نه کوي خو بندگان ظالمان یې سزا یې دغه دشته چې د سره وخت نشي، دا خبره نه مني. الله وایي پاشي ګرده زما ده د مځکې د اسمانو رزق ګرده زه درکوم، نو رزق زما اخلي پر مځکه زما ګرځي او ته به کوي کفر، نو خود الله دا سزا ورکوي. نو الله ظالم نه دی، خو دغه ورځ تشته ګوري دا سړی ورته وویل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.